فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. سورة قصص پاخر کی اللہ مثال ذکر کاو دا تخویف دنیاوی او دا معروف او مشہور مثالو دا ہلاکت تا قارون. قارون دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے اوسڑے وا او دا وقت سر مالدارو چونکہ دا دنیا دا ہر چا دا پارا دارو الامتحان نے دا تمام مخلوق دا پارا دار الامتحان دے چی دا اللہ ستا پا دی تمام عمر کی کر دنیا دے و کد آخرت دے نو دا یہ وقفہ دا دی وقفہ کی دا دی شپو دا دی روزو نفیدہ واخلا دا عام انسان دا پارا دا دا امتحان زیدے چی تا اللہ پی جنا خپل خالق و مالک پی جنا دی لگ زندگی کی چتا عقیدہ جوڑ کلا او عمل دی برابر کو نو اخروی زندگی دی خیستہ شو چاچی ایمان روڑو اللہ او داغ قانون او مانو دبا نے امتحان دے چی لگ سخت طرف زانی تی رکا که جمع دے او که ووڑ دے که بہار دے او که خزان دے پتا بانے لوگا دا او کتند دا خودی دنیا کی دا سے زندگی تیر کا لکے او مسافر چھ پلاری باندے روان دے نزان لکوٹا جوڑی او نزان لباغ جوڑی دا دی دا پارا سخت پزان بانے تیر کا چھ آغازے ستا آباد شی او ال ترے باغیچے سیوا شی. مومنان و مسلمانانو کی دا مقربینو دا پارا کاغا انبیاء دی و کاغا حق پرس علماء دی داعیان دی وقت پا وقت سرا دا غی دا پارا دا امتحان زائے دے چی تا خیر دے دا خلق و تکلیفون و مصیبتون دا دی دین دا پارا برداشت کا قسم قسم فتوی و پتا باندے لگی خلق برت ساحر ہوئی جادوگر برت ہوئی خود منتر والا برت ہوئی کاہن برت ہوئی ستا خلاف پا قسم قسم منصوبے تیاری ستا دا وجل دا پارا ستا دا مرگرو دا وجل دا پارا ستا دا مشن دا ختمول دا پارا خود پا زان بانے لگی سخت تیرے کا دا دی دا پارا چی اللہ تا تا قیامت کی او مقام در کی او در جرت در کی چی غب دا انسانانو کی اللہ چا تم نور کی دا غریبانانو دا پارا امتحان دے پا دی دنیا کی تخپل غربت تم گورا تا دیتا وګوره چې زما او زما سره د نورو مرګرو چې هغه مالدار دی او یا بادشاهان دی خالق هم یو دی هغه به روزی راکوي مونږ له مونږ به د هغه هغسې عبادت کوو چې څنګه هغه ویلي دي هغه به مونږ رضا ساتو هغه به رضانه خفه کوو نه هغه به په ځان باندې غصه کوو نه باقي دنیا کې که لږه میلاویږي او که ډېره میلاویږي مونږ به د قناعت نه کار والو د صبر نه به کار والو بہلول لے ونے قبر کی ناستو پیز وڑن دکڑے وے زوڑ قبرو سوک پلار تیری دن و تیوی لگا دل تسکے ویر دا دیر خا خلق دے نچا سر جگڑا کئی نچا سر پولا و پٹے شریک دے نرچا غیبت کئی بد دی سر چیزا ناستے منو دیر خوشا لے ما آپ علمی توجوی اگا و تیوی آو ڈوڑے گرانا شوی دنو یعنی مطلب داو چی تار زان بے غیرت جو کر دے و دی دے گی ناستے زان لے چی تر دنیا کارا و کسب کا اگا و تیوی تر او گرد سدی ہوئی وعلينا أن نعبده وعليه أن يرزقنا منبان لازم دي شداغ عبادت بكو داغ بندگي بكو او اغو فزان ما نفرس کري داغ دوڑا باغرا كي نا تاسووي كتر دير مند ترده ووي والله درباني بنده كي نيو نوڑا بم تيراني كي غريبانانو باني دي پا غربت كي امتحان دي نو پا مالدارو بانی داغی پا مال او پا دولت کی امتحان دی چی مالدارو تاسو پا دی بانی فخر مکوی پا دی بانی تکبر و غرور مکوی دکا مالو ننشتاو سبابا نی او که تراخیر پوردو تا سری نو ما عندکم ینفد و ما عند الله باق زتی تر قبر پوردو رسولی نو چی قبر گیری خخ کنو اغا مال سشو اغا بنگلی سشو اغا باغون سشو اغا چا تا پاتی شو پا پر دی مال بانی تا دور خوشحالی که او غریبانه د سینه ور اچولې دا ولګیت نه او دا غریب د وژن په غریبانو او مسکینانو باندې ظلمونه او زیاته او کدا غنینو تکبر او غرور او فخر دا مسته مسته مکوا د مالدار د پاره دارو الامتحان دی هغه په دې مال کې هغه یو روایت کې راځي کنه مشهور چې پیغمبر وی اغتنم خمسن قبل خمسن پنځه سیزونه غنیمت وګڼه مخ کې د پنځونه دا جون الله درکړي دی کنه نو دا غنیمت وګڼا چې لامر نه دراغلی دا الله عبادت په کې وکي ذکر به وکي هغه جان له به تیاری وکي نو چې مرګ راشي خور څه پاتې شو حیاتک قبل موتک دا غنیمت وګڼا نو شبابک قبل حرمک چې لا بوډا شوی نه دا هغې نه مخکې دا ځواني غنیمت وګڼا چې په دې کې ته ټوله شپه ودرېدی شي الله ته په دې کې ته قرآن یادولی شي په دې کې ته احادیث ته پیغمبر یادول شي په دې کې تخپل جون جوړول شي 24 غنټه چې دې کې بز سکو ما په دې کې خپل بچو ته سخول شي خپل شاګردانو ته سخول شي د دعوت کار کول شي د حفظ کار کول شي زکاوت او ذهن د خپل ځای باندې برابر دي هر یو شی په تختې باندې برابر لیکل شي هغه به یادول شي هغه به تاسو سل کاله یادي خدای سي وخت په تا باندې را روان دي ومن نعمره ننکسو فی الخلق چله وی چاله عمر ورکما نو داغه په هر طاقت کې کمې راولم سوره یاسین کې الله فرمایي بیا به درستو ماته کار نه کوي جب باغه سي کار نه کوي لاسونه باغه سي کار نه کوي سترګې باغه سي کار نه کوي غوګونه باغه سي کار نه کوي نو د ځواني نه لګا فایده والا او دا رنګي وصحتک قبل سقمک صحت الله درکړې دي په صحت باندې برابرې نو دا غنیمت وګڼه د بیمارۍ نه مخکې مخکې و غناءک قبل فقرک او دا سې خپله مالداري نن غنیمت وګڼه د غربت او د غریبۍ نه مخکې مخکې سوره ښایسته جمله وه چې پیغمبر ویلي وه جوامع الکلیم چې دا سیزونه د ځان دپاره مخکې مخکې غنیمت وګڼه چې څو هغه مقابل نه دی راغلی چې په هغې کې ضعف دی په هغې کې کمزوري ده په دې کې اوس قوت دی په دې کې هر یو قوت تا بدن برابر دے لہذا دنیا دا ٹول دا پار دارو الامتحان دے نن علم تالا اللہ در کو نو دا جہل نمخ کی غنیمتو گنا اللہ قوت در کرے دے کنا نو قوت تالا دا ہر سو در کرے دے وفراغ کا قبل شغلی کا نن فارغ ہے او سباب ارتکارو نڈیر شی بیا با اس تشکولے دی وجه نه هر یو علم که هغه دنیاوي دی او که هغه اخروي دی د وړوکوالي نه حاصلېږي چې بیا کله انسان غټ شي او ودونه وکړي او بیا اولاد شي او بچي شي او کور شي او بار شي او مېلمانه شي او قیسې شي هغه وخت کې بیا داسې نه شي کولی. دا دنیا مقصد زما دا و چې دارالامتحان دی، نو د ده دپاره هم دا دارالامتحان و. دا د موسی علیه الصلوة والسلام خپل سړی و، دا د بني اسرائیلو د قوم نه و. خو چې کله هغه ځان ته ونه کاتو هغه دې ته نه کاته چې دې دنیا کې بز سکوما او دې دنیا کې چې دا زه سکوما نو آیا دا حکومت دا زما د پاره خدي هغه داسې ګڼله الله وی دا ستا د پاره خنو یو خو غریبانان دي مسکینان دي ډوډۍ وته نه ملاویږي جامه وته نه ملاویږي کوری نشتا او بل طرف ته ته چې د اسونو کمی نشتا د کونجانو کمی نشتا د خزانو کمی نشتا د کپړو کمی نشتا د غلامانو کمی نشتا نو بیا په دې خلکو باندې په داسې طریقه باندې راوتل او په بازارونو په مارکیټونو کې په داسې طریقه باندې ګرځېدل چې هغې ته غریبانان خفه شي ټیک ته چې تعلیم خو پروت دی خو نار قسم خلق شته په دنیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي کنه د ځانه بره سړي ته مه ګوره د ځانه ښکته سړي ته لږ وګوره نو وخت در باندې خطیریږي نو چې هغه بره داسې دی چې هغه بنگله جوړه کړې ده هغه باغ جوړ کړی دی هغه سره لګولي دي د اس په زینونو کې او په واګو کې او مسته کوي نو غریبانان خو خامخا په یو حال باندې ټول نه دي دا حالت ذکر کی اللہ ردی مالدار فخرج علی قومه روتو دا قارون علی قومه پخپل قوم باندی فی زینته پخپل خائص کے اللہ و تزینت ویلی دیو جن مفسرینو سو مختلف اقوال ذکر کری دی چیز دا سو سو کسانو نو چا سلور در یاد کری دی و چا سر یاد کری دی دا ردزان لخپل یو پارٹی و یو جماعت نو دے پاغی کی تاسو گورے کله کله جلوس روانی نو دا گاڑو جلوسی دا بل سرے ڈو پتر لگی جی کم زی کے روان دے نو بیا پا جلسو کی و جلوسو نو کی جی کمی خرچی کی گی و پزل خرچی کی گی و کم مال و دولت پاغی بانی لگی دے پا خپل خائص کی را روان دے دولت قرآن و تا خائص ہوئی مفسرین ہوئی چی واقعی دے چی نمائش پا سیوا و ذکر چی سورلے باوی و غلامان باو قسم قسم جامع باوی اخو مستی کو لگنا قال الذين يريدون الحياة الدنيا نو ويغا كسانو چاغي اراده لرلا د ژوند دنیا دغي پزړه کې مسنه سه محبت ور دنیا سره يريدون الحياة الدنيا او دا خوې کنه سليمان عليه الصلاه والسلام را روانو لخر و سره د انسانانو د پیریانو د مارغانو د حیواناتو یو واجبات لخر را روانو نو مګه پاسیدو او دې په خپل باندې ګړو د خپل قوم داعیو قوم ته وی یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم امگو دنه شیخ په لغارونو تا خپل سړو تا لا يحتمنكم سليمان وجنوده دي دولت تا وکاتو دي قوت تا دي طاقت تا دي لخر تا موکاتو نو سنه چې زړونه ماتش يريدون الحياه الدنيا هغه خلق چې د غیر اده ژوند د دنیا او جيره وګوره دغه سمال زمونږه ونولې بده بوست یا لیت لنا های افسوس چې وی زمونږ د پاره مسلما اوتی قارونو په شان داغه چې ورکړی شو قارون تا یا لیت لنا های افسوس چې وی زمونږ د پاره مسلما اوتی قارونو دا حسد نه دی دا خو غبطه وا غبطه جایز د پیغمبر وي ته د الله نه دا سوال کولې چې الله دل لري څنګه مال ورکړی داسې معلوم راکړي دل دې څنګه صحت ورکړې دغه صحت مالم راکی ستاره دین خدمت په وکمه دل دې څنګه علم ورکړې د الله دغه علم مالم راکی او حسد نه کوي چې الله ردنه واخلي او مال یې راکی دې په قدر نه پويږي نه اگر چې هغه په قدر د دنیا نه پويدو خو دې کسانو چې مؤمنانو نو په ځله کې صرف تمنا ر دنیا وکړه چې الله زموږ د پاره مداسې وي که څنګه چې ردنه پاره دي نو مونږ ته خسار ملاویږي او غرمنه ملاویږي انه یقینا ده لزو حظ عظیم خاوند برخه لوی ده دا هغه کسانو وی چې هغه لغونته کمزوری او دنیا په هغه باندې لګا غالب وا شیطان دی بلی غاړې ته کاګه کړی ناغي و انه لزو حظ عظیم او دا لوی برخه خاوند ده واستعام خلقو په نظر کې د لوی برخه خاوند سوک ده مالدار ترین ر دنیا یا بادشاہان د دنیا هغه کورنه خلق هغه ته ډیر زیات نظری وی را دا ډیر بخت اور دین بادشاہی دا غی سره ده مال او دولت دا غی سره ده نه دا سوچو کې د لوی برخه خاون د الله په نزبانه سوک دی دا خوبم تا قران وی دی کنه چې د لوی برخه خاون سوک دی اگر اس تو اللہ ذکر کی یو دلتا او حمیم سجدہ کیم ذکر کرے دے. وقال الذین آوتو العلم او اغا کسانو چو ورکلشو وغیتا علمو ویلکم رکشے اصوم ہوئی تاسو دورا نپوئے گا جاہلان یہ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا دی سوار لس علوم کلو زکے و تاو اوتو العلم ہوئی دیر دقی نسا خبرو معلومی گی دا جب دنیا کی اہل علم علم والا چاہتا ہوئی چی اغا پا دی بانی پوشی چی ایمان پا اللہ پکار دے او دی دنیا کی نیک عمل پکار دے دا اہل علم دی خواب کہ یو سڑے دا اغا عقیدہ دا جوڑے شی چی دی دنیا کی تب بادشاہ شوی نو بس شو دی دنیا کی تب مالدار شوی نو بس دار نجات ذریعہ تھا پا دی دنیا کی تار دنیا قسم قسم تجربے اکڑے استان یو لوی مہندس جوڑ شو نو دا ذریعہ دا نجات تھا نو دا ٹول جو حلا دی اہل علم پا کی سوک تی اغی وی چی دا چا ایمان نصیب شو او خا عمل نصیب شو دا آغا زید دا قیامت او دا آخرتو چی سبد لی اللہ ورکی نو چا لے ورکی دے کس لے ورکی چی آمن و عمل صالح نو دا اوتو العلم اللہ وی دا علم او وی اغا کسانو چی ورکلشو وغی تا علم پا دی خبر بانی چی دنیا فانی دا دنیا ذلیل دا حقیر دا آخرت باقی دے دا آغا زین امتونا میشہ دی اغا غور دی پا دی بانی پوو نو دی کسانو تیوی ویلکم رک شے حلاک شے ثواب اللہ خیرون بدلی دا اللہ کمی چی اللہ ال تورکی مومنانو تا خیرون دا وردی لمن آمنا دا پارا دا آغا چا چی ایمان روڑو دی دنیا کی وعمل صالحن و عمل وکنی کو دی عمل سر دا قید خام خالگی دا نوی چی وعمل عملا وعمل کثیرا دیر عملی وکو او عملونه وکړه عملونه نه وتوی صالحن نیکو نو نیک عمل باغی چې شریعت کې راغلی هر نبی قوم ته عمل خودلی وکنه لکه څنګه چې زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم قوم ته عمل خودلی وکنه په خپل وینا سره او په خپل افعال سره الله ځکه مونږ ته قرآن کې وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة تاسو د پاره خسته نمونه شته د پیغمبر په ژوند کې دا یو نوی چې د مور او پلار په ژوند کې د استادانو پیرانو په ژوند کې نه هغه ځای یادی ابتدا د امت هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په ژوند کې ستاسو لپاره ښایسته نمونه ده کنه دا هغه ژوند وګورئ مکی او مدنی مکه کې څه کولو او په مدینه کې څه کولو نو پورا علم دا په مکه کې وم او دا په مدینه کې وم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم وګوره او د هغه تبلیغ وګوره د ځان څه شي یو مشن جوړای د ځان سره یو نظریه جوړای د ځان سره یو جماعت جوړای او تنظیم د جوړای تنظیم خو موجود دی په قران کې تنظیم موجود دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې بای زما په تنظیم کې و دوه خبرې القرآن والسنه یو قران او یو سنت قران دا علم د الله دی او سنت دا علم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جدا نه دی خود سنت واضح کړه د ماته قران په قران مونږ نه پوی دونه پیغمبر په خپل ژوند سره او په خپل سنت سره کان خلقه القران د پیغمبر اخلاق سو او قران او اخلاق د پیغمبر سو داغه اقوال او داغه افعال د ویلی او د کړو ستو پیغمبر جون راواله سیرت تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره په هر جبه کې سیرت موجود ده تلک سیرت النبی راواله چې کوم پردو کې شاید علامه شبلی نعمانی چې کوم لیکل دی وبن نو تا هغه وګوره چې هغه څنګه سیرت لیکلی دی نو د ابن قیم موجود دی زادالمعاد چې داسې سیرت په دنیا کې چا نه دي لیکلی نو سیر و اعلام النبلاء راواله هغه لږ وګوره یوازې پیغمبر نه هغه ورسره نور هم یوځای کړي د ښو خلقو سیرت نو بس د ښو خلقو لار خو مونږ د الله نه په سورت فاتحه کې غوښتې وه صراط الذین انعمت علیهم وعمل صالحا ایمان مضبوط راوړو او عمل ښه وکړو ولا يلقاها او نحاسلي دي مرتبه لرا دي درجه لرا الا الصابرون مگر صبرناکو چې صبر په سبانه وکو نو د صبر په سورته بقره کې درې معنی تیر شوی کستا سویا دي یو صبر په مصائب باندې چې تا ته ملاویږي د الله په دین کې لکه انبیاء باندې سوره تکالیف او مصیبتونه راغلي، او صحابه باندې سوره تکالیف او مصیبتونه راغلي. دا الله ر دین پر رسولو کې، دا قران پر رسولو کې فقیسه تنه دي کتلی. یو صبر العبادات، عبادات باندې صبر، د جمی او د وړي دا نه چې کله کوا او کله مکوا او کله یو شان او کله بل شان، نه کلک قدرېږي په صبر باندې. یو صبر عن المحارم، چې د کوم سيزونو نه تعال الله باندې کړي دا غي نه بس ځان ساتي. دا درې قسمه صبر دي، الا الصابرون. دا به هغه خلقو ته هغې مال ته نه ګوري، دولت ته نه ګوري، بادشاهت ته نه ګوري، د چا دغه تکبر فخر او غرور ته نه ګوري، بلکې هغې د صبر نه کار اخلي. چې دنیا د یو سوره د ژوند دا په عبادت کې تېرې کړو، دا به د ایمان سره په ښه عمل کې تېرې کړو. مونږ په بادشاه باندې څه کوو؟ مونږ په مال باندې څه کوو؟ ولا یلقاها الا الصابرون. دا الله په نسبت باندې د لوی برخې خاوند دا دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه اياتنا وايه باخر كي بالله وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. دا مرتبه نه حاصلي مگر اغه سوک چلو برخي والده خدا دي تو نکاتو بس دي دمال پنا شکيو الله وي تماشه توک. فخسفنا به، الله وي مونگا ومند دلرا پدزمک باني، خسف پزمک باني ورننا وتل، یا زلزلہ راشی ہو یا زمکہ اوچوی. لکہ مشہور حدیث کی راضی دی قیامت پا علاماتو کی، چی قیامت پا علا راضی چی تاسووی نے یو خصب پا مشرق کے و یو پا مغرب کے و خصفن بجزیرت العرب. مغرب کے بام یو زلزلہ خلق زنوزی پا دی زمکہ بانی، نو پا مشرق کے بام دا راضی چی دا خلق با زلزلہ براشی و زمکہ بوچو و خلق پا کوردن نشی. اور آغلن دے بازی علماوی دا تیر شویم دے، مغرب کې تیر شوی دی، په مشرق کې ابل کال زموږ په ملک باندې څنګه زلزله تیر شوی وو چې دریا سین په کې درې گھنٹې غیب وو، غرونه چاودي وو، والله علم یا برستوی نه پته چاته نشته. او یو به جزیره العرب، الله وی مونږ دې په ځمکه باندې ورننیست. و بداره الارض، او کور د ده په ځمکه باندې، دیم په ځمکه او د ده کور هغه هم په ځمکه باندې وردن نک. فما كان له من فئة پس نور در پارا یو ڈلا یو جماعت و ینصرونه چر دا امداد کرده من دون اللہ سوا دا اللہ نا. اگه چه پانده زبانه پوش نو پا وقت نتول واپس شو، زکه دغه وقت کی بیا سوک پا کار نرازی، کمال ده و که دولت ده و که لخ کری. وما كان من المنتصرین و نو ده پخپلا ده انتقام غستون کنا، دا سم نو چر زان امداد پخپلا کرده. واصبح الذين اوغردي دا کسان تمنو مکانه چری پرونو نور وخت پکې نو تیر شوه، اوغردي دا کسان تمنو چری تمنا کړي وا ارزو یې کړو ارمان یې کړو مکانه د دد مرتبه بل امس پرون هغه دا ویلو یا له تعالی نام اسلام او تی قارون کاش چې زمونږ د پاره دغه سمال او دولت وي. الله ویني نغې تو ګور هغه سوې ځکه هغه وتکاتو چې دې پزمکه کې روانو سره د خپلو چند کسانو مرګرو سره د مال او دولت او ځمکې رو رو راخ کزان ته داسې په یو ځای نه و راخ کړې دي دنیا وته کاته چې وګوره مالدار د دنیا ته. یقولون هغوی به ویوی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. څه به وي دې خلقو دا کوم چې رستو او پاتې شو او د ده حالت ته کاته وی کأن. مفسرین نورم معنی کړي دي خو یې بهتره معنا څه ده؟ الم ترى ويك ان الله، الم ترى ان الله ده ويك معنا دادا تنويني تنغوري شي يقينا الله يبسط الرزق فرا خير روزي لمن يشاء ده بار ذا غجا شي خو خيشي من عباده دخل بنيانونا ويقدر او تنغي يعني فرا خيد رزق او تنغي در رزق الله فخبل خو خبان شي چاله وركي زاد اخو خخلا او چې چاله نور کوي نو دا دغه خو خدا او چې چاله ورکی واپس ته ناخلی نو دا دغه خو خدا او چې چاله ورکی او پسره ولکې دی او پزمکه کې ورومنډي نو دا دغه خو خدا. وای کان الله یبسط الرزق لمن یشاء سو کوی دا وې تعجب د پاره دی عجیبه ده او دا کان د تحقیق د پاره دی خبرداري دی نو عجیبه ده یقینا الله فراخی روزی د پاره دا غچا چې خوښی د خپل بنیانو نه وایي. مونگا ولی دا غختا مونگا ولی دا تمنا کولا که مونگا کولا او که نکولا نو تا گوری نه دا خود اللہ پا لاس کی دا چالے ورکیو دا چانے اخلی لولا امن اللہ علینا کچری اللہ احسان نوے کڑے پا مونگا بانی لخص افا بینا نو مونگا میں پا دیزمہ کبانی مندلیو سنگے چی قارون روان کم ویکا انہو تا نگوری شیقیناً شان دا دے لا یفلح الکافرون نکامیابی کی کافران کافر سوک شو دے چھ مال و دولت بانی عقیدہ و ساتل او آغا کارونا چھ غر دا پار حلال نو دا زان دا پار حلال و گنل نی دا موسیٰ علیہ السلام و السلام خبر او مانل او نیر حارون علیہ السلام سر دینا چھ فرعون دشمن دا مخ کی تباش آغا دولت مند آغا بادشاہت او آغا سر سلطنت او قوت نو دخو تکاته چې داغه نو سلطنت په کار راغی او نه قوت په کار راغی خودت نه سیبرت وانه غست تلک الدار الاخرته دا خصاصت ته دنیا او حقارت ته دنیا الله وی دغه کور د اخرته نه جعلها غرزو مونږه دی لرا للذین دا پارا دغه کسانو لا یریدون علو ون فی الارض چیغی نغواړي تکبر او لوی پزمکه کی اوچتواله ولا فساد نو نه فساد یو طرف ته ته تکبر کوي په خپل مال او په دولت باندې ځان په نورو باندې لوی غني او بل طرف ته فسادوم کې دین د موسی علیه السلام او یا موسی علیه السلام او دغه مرګري چې خاص دغه سره بغض او حسد او دښمنی ساتي په هغه باندې بدنامي چې سق قسم د الله معصیت او نافرمانی دی هغه کینو دا فساد دی او علوان دا په تکبر کې راشي نور دنیا هم الله ورکړي او نیکانو خلقو ته انبیاء تے ورکڑی وا نور نیکانو خلق تے ورکڑی وا فاللہ و اخرت دا زاغ چالا ورکو مجھے لا یریدون علوا فی الارض چھپا دی دنیا کی پا بادشاہ ہے و پا مال و دولت بانی دا ارادہ اگا پا خلق بانی فخر و غرور و تکبر نی او نفساد والعاقبت للمتقین او خیستا انجام غور انجام دا بید پارا دا متقیانو اگا اللہ جو کر دا خلق دا پارا دے چھے دنیا کی دا اللہ پا حکم بانے عملو او دا حرامونا دا شرکیاتونا او دا گناہونو نیزانو ساتو فخرجان علا قومی ہی روت دا قارون پخپل قوم بانے فی زینتی ہی پخپل دول سنگار او خائص کی قال اللذین او اغ کسانو یریدون الحیات الدنیا شیغی رادل رلا دا جوند دنیا یا لیت لنا ہی افسوس چویز منگ دا پارا مثل ما اوتی قارونو وشان داغ چورکڑی شوی قارون تا انہو لذو حظن عظیم بیشگا دے خاون نبرخی لوئے دے وقال اللذین او تل علم او اغی کسانو چورکڑی شو اغی تا علم دا دی دنیا پا حقیقت ویلکم رکشے ثواب اللہ بدلی دا اللہ خیرون غردی لمن دا پار دا غچا آمنا چیمان روڑ پا اللہ بانے وعمل صالحنا وعمل اکم برابر دا شریعت ولا يلقاها الا الصابرون او نحاسلي دي مرتبه لرا مگر صبرناك فخسفنا به وبداره الارض پس اومندو مونگ دلرا او د کور لرا د مال او دولت لرا پدزمکا فما كان له من فئه پس نو اد د سر سوغ دلا ين سرونه چيم دا د کڑ ور دو من دون الله سوا د الله نا وما كان من المنتصرين او نو د پخپلا دخپل ځان امداد کوونکې واصبح الذين اوغرد دغه کسان تمنوا مكانه چې ارمان کړو د در درجه د مرتبه بالامس پرون یقولون چې نن دا وی وای ک ان الله تنګوري چې بشک الله یبسط الرزق لمن یشاء فرا خیر روزی د پاره دغه چا چې خوخې شي من عباده دخپل بنیانو نا ويقدر او تنګي لولا امن الله علينا کچری الله احسان نه کړه په مونږ باندې لخسف بنا نو مونږ به په دې ځمکه باندې رد سر اور منډلیو وای ک انه تنګوري چې شان داده لا یفلح الکافرون نه کامیابیږي کافران تلک الدار الاخره دغه کور د اخرته نه جعلها الله وی ګرځو مونږ دې لرا للذین دفر لاغه کسانو لا یریدون علوا فی الارض چېری اراده نه لري د تکبر او د لوی د ځانو چتولو په ځمکه کې ولا فسادن او نه د فساد په ګناهونو سره والعاقبت للمتقین او خیستان جام بی دپارا دا متقیانو